یگانه. داری از قولایی که داده بودی یه ها پس میکشی انگار نه انگار، داری از پا فشاری روی این عشق یه ها دست میکشی انگار نه انگار. نمیدونم سرابه چی رو دیدی که اینجوری تو رو آشوب کرده، ولی انگار واسط خیلی عزیزه که انقدر ظاهرت رو خوب کرده، که انقدر ظاهرت رو خوب کرده. ولی من چی یکم فکر منم باش، ببین حالامون اصلا مثل هم نیست، تو از رو اختیار میری از اینجا، ولی من گریه ها دست خودم نیست، یه حرفایی بزن تا فکر کنم من، یه کاری کردم و تاوانش اینه، بشین دست دلم چند تا بهونه بده تا با همون آروم بشینم، آروم بشینم، آروم بشینم. سخته که گریم روی حس تو بی تأثیر باشه، که کل زندگی گیر تو باشه، تو قلبت جای دیگه گیر باشه، تو میری و من از این مطمئنم که اصلا با دل من راه نمیای، نمیمونی دیگه فرقی نداره، نمیتونی نمیشه یا نمیخوای، نمیخوای، نمیخوای، نمیخوای. ولی من چی یکم فکر منم باش، ببین حالامون اصلا مثل هم نیست، تو از رو اختیار میری از اینجا، ولی من گریه ها دست خودم نیست، یه حرفایی بزن تا فکر کنم من، یه کاری کردم و توانش اینه، بشین دست دلم چند تا بهونه بده تا با همون آروم بشینه، آروم بشینم، آروم بشینم.